صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyenler, şeytan insanoğlunun kıyamete kadar en büyük düşmanıdır. Bu nedenle şeytan kendisine göre yine en büyük düşman olan insanla uğraşmakta ve onu hak yoldan döndürmek için çalışmaktadır. Bu noktada türlü hünerlerini kullanmaktan da çekinmemektedir. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanla bu kadar yakından uğraşması onların hem dünya hem ahiret mutluluklarını berbat etmek içindir. Bu sebeple hiçbir yöntemden kaçınmayan şeytan yine insan için çok önemli olan toplumları ve milletleri hatta devletleri oluşturan aileyi kıskacına almaktan da çekinmez. Toplumun en küçük ama en önemli yapı taşlarından olan aileler de yine şeytanın türlü oyunları ile kıskacı altına alınmıştır. Şüphesiz tek bir insana verilebilecek zarar ile toplumun en önemli birimi olan aileye verilecek olan zarar arasında çok büyük farklar vardır. Bundan dolayıdır ki İslam toplumunun oluşturulmasında da şeytan en büyük engellerdendir. Bu noktada Cabir radıyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle bir hadis rivayet etmektedir. An Cabirin radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت رواه مسلم Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. Muhakkak ki iblis kürsüsünü suyun üstüne koyar ve diğer şeytanlardan insanları fitneye sürükleyenleri imtihan eder. Onların en şerlisini, en büyük fitne verenini kendisine yaklaştırarak onun derecesini yükseltir. Onlardan birisi gelir ve şunu şunu yaptım der. İblis ona şöyle der. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Sonra onlardan biri daha gelir ve şöyle der. Karı ve kocanın arasını ayırmak için elimden ne geliyorsa her şeyi yaptım der. Bunun üzerine iblis onu kendisine yaklaştırır ve evet, işte sen iyi bir iş yapmışsın der. Sevgili dinleyenler, bu hadise göre iblis diğer şeytanları toplar ve onları imtihan eder. Hepsi yaptıkları şeyleri bir bir sayarlar. Onlardan birisi şer olarak insanları fitneye düşürmek olarak karı ve kocanın arasını ayıran şeyleri insanlara fısıldadığını ve onları bu noktada fitneye düşürdüğünü söyleyince bu iblisin hoşuna gider ve onun şer derecesini yükseltir. Sevgili dinleyenler, aile İslam dininin himayesi altındaki mübarek bir yapıdır. İslami emir ve ahkamlara teslim olmuş fertlerden oluşan aile her surette şeytanın saldırısına muhatap olmaktadır. Şeytan ve dostları ve hatta iblisler dahi İslam dini üzere bulunan aileleri hedef alarak onları birbirlerine karşı düşürmek, birbirlerine karşı fitnelere sürükleyerek bu yapıyı bozmaya çalışırlar. Bu noktada İslami hassasiyetlere zaten önem göstermeyen fert ve ailelerle ilgilenmezler. Çünkü onlar zaten yoldan çıkmış, Allah'ın kopmayan ipinden uzaklaşmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan uzaklaşmış ailelerdir. Şeytan Allahu Teala'nın hayat veren emirlerine ailesiyle beraber tutunduğu ve ibadetlere devam ettiği müddetçe bir aileyi her fırsatta kandırmaya, onları baskısı altında tutmaya çalışmaktadır. Bundan dolayıdır ki şeytanın en hoşlandığı amel karı ve koca arasını açarak onları boşanmaya kadar sürüklemek ister. İkisi arasındaki en küçük yanlış anlaşılmaları dahi büyütür, büyütür ve öyle büyük bir günahmış gibi gösterir ki sonuçta her iki tarafı ayrılmaya kadar sürükler ve bundan büyük bir zevk alır. Kavga eden eşler arasında o kadar neşelenir, o kadar neşelenir ki onun için yeryüzünde bundan daha büyük bir fitne olamaz. Böyle bir fitnenin ardından aslında yıkılan sadece bir aile değildir. Belki asıl olarak yıkılan şey her iki tarafın hayata dair umutları, yarınları, İslam toplumunu ayakta tutan güven dinamizmi ve toplum binası yıkılmaktadır. Dağılan ve paramparça olan hayatların bir daha yeniden hayata tutunması çok zor olmakta. Dünyada tepe taklak olan sıcak aile portresi toz duman olmaktadır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği, hoşnut olmadığı helal bir kocanın hanımını boşamasıdır. Allah-u Teala anlaşmazlığa düşen eşler arasının düzeltilmesi için bütün müminleri görevlendirmiş ve hatta ufak da olsa bazı yalanlara müsamaha gösterilmiştir. Sevgili dinleyenler, eşler arasını ayırmak için her iki taraftan çok küçük kıvılcımlar bekleyen şeytan ayrılık ateşini kendisi tutuşturmaktadır. Yeter ki kendisi küçük bir kıvılcım bulmuş olsun. Hem amellere dahil olduğunda amelleri ifsad eden hem de eşler arasını ayıran bazı şeyleri her ikisinin de kalbine atmakta gayet maharetli olan şeytanı hem amellerimizden hem de aile hayatımızdan uzak tutmak, şüphesiz Allah Azze ve Celle'ye yalvarmak, yakarmak ve yaklaşmakla mümkün olur. Hayasızlığı, fuhşu ve kötülüğü yaymak için aileyi parçalayan şeytan bu yol ile tüm aile fertlerini teker teker kullanarak bu sefer aileleri oluşturan toplumu tehdit etme yollarını kullanmak ister. Bir cemaat olarak, bir aile olarak fitne veremediği, yoldan çıkaramadığı düşmanlarını önce yalnız bırakmanın yollarını arar. Daha sonra ise yalnız kalan, insanları hak yoldan uzaklaştıran hem dünya hem de ahirette onları yalnız bırakır. Sevgili dinleyenler, insanların kalplerine vesvese veren, onlara kötülükler fısıldayan şeytanın şerrinden yalnız Allah Azza ve Celle'ye sığınmak emredilmiştir. Allahu Teala bu konuda yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Eğer sana şeytandan bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir buyurulmuştur. Hakkıyla Allah'a güvenen ve yardım isteyenlere karşı Allah elbette kimseyi yolda bırakmaz. Sevgili dinleyenler, unutmamak gerekir ki şeytan eşlerin arasını bozacak, onları birbirinden uzaklaştıracak, dünya hayatlarını karartacak yolları kollamaktadır. Yaratılış itibariyle erkeklerden daha yumuşak ve daha zayıf bir karaktere sahip olmaları hasebiyle kadınları daha çabuk kandırabilmekte ve kocası hakkında onun kalbine türlü türlü vesveseler yerleştirmektedir. Kişi eğer bu vesveselerin ilk gelişinde Allah'a sığınmaz ve Allah'tan yardım istemezse kalbindeki vesveseleri daha da güçlendirerek onu kandırabilmekte ve sonunda kadın kocasına karşı cephe alabilmektedir. Kadını kocasına karşı cephe aldıran ve yaptığı bu kötü fiilleri ve düşünceleri kadına iyi, güzel ve doğru gibi gösteren şeytan artık kadını kontrolü altına almış ve kadının kocasından ayrılacağı vakti beklemeye başlamıştır. Ayrılma ve tefrikaların çoğu kadından kaynaklandığı gibi erkekten de şüphesiz kaynaklanabilmektedir. Sevgili dinleyenler, şeytan insanların en büyük düşmanıdır. Ve Allah'a güvenen, ona dayanan ve ona tevekkül edenler için ise şeytanın hilesi elbette ki çok zayıftır. Tüm aileleri şeytanın ve iblislerin vesvese ve fitnelerinden uzak kalmalarını Allah Azza ve Celle'den temenni ediyor. Sağlam akide ve ameller üzere kurulu ailelerden olabilmek için yalnız Allah'a yalvarıyor ve yalnız ona tevekkül ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.